promocja. Kup wybrany odkurzacz Samsung Bespoke Jet lub Jet. Zostaw opinię i odbierz jedno z akcesoriów o wartości nawet do 799 zł. Szczegóły i ograniczenia na jetpromocja.samsung.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest czwartek, 12 września i 16 na zegarze. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Artur Ewertowski. Ograniczenia na używanie przez Ukrainę zachodniej broni dalekiego zasięgu powinny być zniesione. Mówił o tym szef MSZ-u na spotkaniu ze swoim amerykańskim odpowiednikiem. Sytuacja na rzekach spokojna. Służby informują, że są gotowe na ekstremalne ulewy. Niemiecki parlament pracuje nad przepisami, które mają powstrzymać potencjalnych zamachowców, a także ograniczyć migrację. Należy znieść ograniczenia na używanie przez Ukrainę zachodniej broni dalekiego zasięgu. Na takim stanowisku stoi szef MSZ Radosław Sikorski. Dzisiaj spotkał się on w Warszawie z amerykańskim sekretarzem stanu Antonym Blinkenem. Szef MSZ położył też nacisk na konieczność kontynuowania dostaw systemów obrony powietrznej i przeciwrakietowej dla Kijowa. Rosja popełnia zbrodnie wojenne, atakując cele cywilne, budynki mieszkalne, szpitale. Rakiety, które uderzają w te cywilne cele, są wystrzeliwane z bombowców znad terytorium Rosji. Ofiara agresji ma prawo się bronić, więc uważam, że Ukraina ma prawo do używania zachodniej broni, do zapobiegania zbrodniom wojennym. Antony Blinken tłumaczył, że jego wczorajsza decyzja w Kijowie miała na celu zbadanie, czego dokładnie Ukrainie potrzeba do tego, aby odepchnąć rosyjską agresję. Więcej o rozmowach opowie nasz reporter. Zapraszamy do Trójki za kilkanaście minut. Na razie spokojnie na rzekach. Na żadnym punkcie pomiarowym na Dolnym Śląsku poziomy wody nie przekroczyły stanów alarmowych. Stan ostrzegawczy przekroczony jest natomiast tylko na rzece Barycz, to dopływ Odry. Jesteśmy gotowi. Powódź z 1997 roku nam nie grozi, zapowiada Jarosław Garbacz z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Mamy w tej chwili olbrzymie rezerwy powodziowe zgromadzone między innymi do dyspozycji na naszych zbiornikach retencyjnych, czyli takich, które na co dzień piętrzą wodę. To są przede wszystkim zbiorniki na Nysie Kłodzkiej w tak zwanej Kaskadzie, czyli to pola kozielne od Muchów Nysa. Dla Dolnego Śląska, Małopolski i Wielkopolski wydano ostrzeżenia przed ekstremalnymi ulewami. Zaczną obowiązywać od wieczora, a opady z przerwami mogą potrwać nawet do poniedziałku. Zmiana w organizacji religii mogłaby przynieść sporo oszczędności. Wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer mówi, że chodzi nawet o 1,5 miliarda złotych. Od września przyszłego roku resort planuje zmniejszyć liczbę lekcji religii w szkołach z 2 do 1. Mają one odbywać się przed lub po innych zajęciach. Katarzyna Lubnauer mówi, że wprowadzając te zmiany, ministerstwo kieruje się troską o uczniów. Wobec spadającej liczby dzieci chodzących na religię mamy coraz więcej tych dzieci, które nie uczestniczą w tych zajęciach. I chodzi o to, żeby te dzieci nie musiały w tym czasie czekać w świetlicy szkolnej, czasami na korytarzu, bo jak szkoła jest przepełniona, to zdarza się również, że to jest korytarz szkolny lub w innych miejscach, nie traciły tego czasu. Ta zmiana jest podyktowana dobrem uczniów. Ministerstwo zapowiada, że pieniądze zaoszczędzone na zmniejszeniu liczby lekcji religii przeznaczy na inne cele edukacyjne, na przykład na naukę języka angielskiego dla dzieci. W niemieckim parlamencie prace nad zmianami w prawie, które mają powstrzymać potencjalnych zamachowców. Członkowie Bundestagu rozmawiają też o wprowadzeniu ostrzejszych sposobów walki z nielegalną imigracją. Pakiet zmian w ustawach powstał w reakcji na 2 zamachy w Niemczech, w Solingen i Mannheim. Nożownicy zabili łącznie 4 osoby, a ranili kilkanaście. Szybko pojawił się pierwszy od lat transport przestępców do Afganistanu. Ogłoszono też kontrolę na wszystkich lądowych granicach Niemiec. Kolejne kroki wymagają zmian w prawie, a koalicja rządowa szuka dla nich jak najszerszego poparcia w parlamencie. Pierwsza grupa zmian dotyczy broni, w tym zakazu noszenia noża na imprezach masowych. Druga ma dać dodatkowe środki działania w walce z ekstremizmem. Policji kryminalnej i federalnej damy możliwość używania danych biometrycznych, twarzy i głosu w internecie, na przykład w mediach społecznościowych. To będzie nieoceniona pomoc w namierzaniu prawdopodobnych terrorystów i podejrzanych oraz w prześwietlaniu ich planów. Mówiła w Bundestagu ministra spraw wewnętrznych Nancy Faeser. Trzecia grupa pomysłów to zaostrzenie działań wobec imigrantów, którzy popełnili przestępstwa oraz tych, którzy nielegalnie wjechali bądź chcą wjechać do Niemiec. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. A rusza śledztwo mające ustalić, czy firma Google przestrzegała przepisów Unii Europejskiej dotyczących prywatności podczas opracowywania jednego ze swoich modeli sztucznej inteligencji. Sprawę bada Irlandzka Komisja Ochrony Danych, a współpracuje przy tym z unijnymi organami. Irlandzkie media przypominają, że na początku września przed sądem rozstrzygnięto spór między platformą X, dawniej znaną jako Twitter, a komisją w sprawie wykorzystywania danych osobowych do szkolenia systemów sztucznej inteligencji. Sprawa zakończyła się zobowiązaniem szefostwa do usunięcia i nieprzetwarzania danych użytkowników opublikowanych na portalu. Komisja powstrzymała też plany Mety, właściciela Facebooka, która również chciała szkolić sztuczną inteligencję z wykorzystaniem danych osobowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po 16 o sporcie. Norbert Michalak. Piłkarze ręcznej Industrii Kielce rozpoczynają dziś sezon w Lidze Mistrzów. W pierwszej kolejce wicemistrzowie Polski o 20:45 zagrają w hali Legionów z mistrzem Chorwacji, zespołem RK Zagrzeb, mówi trener kieleckiego zespołu Talant Dujszebajew. Nowy sezon, nowe marzenie, nowe cele. Zespół super pracuje, dobra atmosfera. Potrzebujemy robić kolejne kroki i Liga Mistrzów to jest najważniejszy turniej klubowy w życiu każdego i dlatego my będziemy robić wszystko, żeby zacząć pierwszą kolejkę trochę lepiej niż w ubiegłym roku, gdzie przegraliśmy na początku pierwszy mecz z Alborgiem. Także szacunek do Zagrzebia i my chcemy, żeby te dwa punkty zostali w domu. Industria gra w grupie B i oprócz mistrza Chorwacji zagra jeszcze z Barceloną, Olborgiem, SC Magdeburg oraz francuskim Nantes, węgierskim OTP Bank Pik Szeged i norweskim Karlstad Handball. Wczoraj sezon w Lidze Mistrzów rozpoczął drugi z polskich zespołów. Niestety Orlen Wisła przegrała na wyjeździe ze Sportingiem Lizbona 29-34. Kibice Arsenalu szczęśliwi. Hiszpański trener Mikel Arteta przedłużył kontrakt. Nowa umowa 42-letniego szkoleniowca z drużyną z Premier League ma obowiązywać do 2027 roku. Arteta z kanonierami dwukrotnie sięgnął po Superpuchar Anglii oraz wywalczył Krajowy Puchar. Również dwa razy z tym klubem wywalczył wicemistrzostwo. Na koniec jeszcze o sporcie, który raczej kojarzy się z Japonią. Mimo to Polacy odnoszą sukcesy. W zakończonym w Krotoszynie Mistrzostwach Świata w sumo reprezentantki i reprezentanci Polski wywalczyli łącznie aż 13 medali. 8 w kategoriach seniorskich oraz 5 w juniorskich. To najlepszy wynik w historii występów biało-czerwonych w imprezie tej rangi. Norbert Michalak powróci za godzinę. Jeszcze mam dla Państwa informację, jeśli chodzi o pogodę. Na wschodzie dziś zachmurzenie małe i umiarkowane. Miejscami może wzrastać do dużego i tam możliwe słabe przelotne opady deszczu. No a na pozostałym obszarze zachmurzenie duże i całkowite oraz opady deszczu miejscami o natężeniu umiarkowanym i silnym. A najbardziej padać będzie w województwach dolnośląskim, wielkopolskim, łódzkim i kujawsko-pomorskim. Wysoko w Sudetach opady deszczu ze śniegiem. Temperatura na północnym zachodzie, na zachodzie i w centrum kraju od 12 do 17 stopni, chłodniej w rejonach podgórskich około 10 stopni, a na pozostałym obszarze od 18 do 24 stopni Celsjusza. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Publiczne radio jest ważne, bo... uczy, towarzyszy, przekazuje informacje z Twojej okolicy. Publiczne radio jest ważne, bo... znajdziesz w nim mądre słowo, niezwykłe słuchowisko czy sport pełen emocji. Publiczne radio potrzebuje pieniędzy z abonamentu, aby istnieć. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Bez tych pieniędzy nie będzie nas... dla Was. Abonament to Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz w Euro. Mega rabaty na produkty objęte promocją. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V12. Wymienny akumulator. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2199 zł. A dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 30 września. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9:59. Dziś po południe w Trójce w formule międzymiastowej. W Łodzi rozpoczyna się festiwal Great September pod naszym patronatem, więc zjechaliśmy tu sporą, nie tylko muzyczną ekipą i o festiwalu sporo będziemy w Trójce w ciągu najbliższych dni opowiadać, ale dziś do 19:00 oczywiście tematy, które przyniósł dzień. Jak zawsze, dzisiaj wizyta amerykańskiego sekretarza stanu Antonego Blinkena w Warszawie. Pojawią się też wątki łódzkie oczywiście. Joanna Mielewczyk zapowie swoją dzisiejszą wieczorną audycję od nowa o 23:00. Marcin Pośpiech zaprasza na łódzki Puls Trójki około 17:40, a w reportażu wrócimy do postaci Tadeusza Mazowieckiego w 35. rocznicę zaprzysiężenia jego rządu. 2027 Trójek, ten numer niezmiennie do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do trójki@polskieradio.pl, to adres mailowy. W Warszawie są Daniel Leśniewski, Michał Jakubik i Ewa Lipowicz, a w Łodzi w łódzkim Centrum Wydarzeń Michalina Bieńko, Dariusz Binkowski i Katarzyna Borowiecka. Dzień dobry. Ale szalony ten saksofon. Hip to be square, Huey Lewis and the News. Na początek popołudniówki w Trójce, 12 września, 14 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Obronność, energetyka i wojna w Ukrainie to główne tematy rozmów między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Podczas wizyty w Warszawie amerykańskiego sekretarza stanu Antonego Blinkena, a tę wizytę śledzi od rana Bartosz Bielecki. Dzień dobry, Bartku. Dzień dobry. Powiedz, co ustalono? Dalsze wsparcie dla Ukrainy, ale też zacieśnianie współpracy gospodarczej. Antony Blinken o 9 wylądował w Warszawie. Ta wizyta ma charakter roboczy, ale to nie znaczy, że nie jest istotna, co stwierdza wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna. Ta wizyta jest ważna, ale jak podkreślam, to nie jest pierwszy raz i nie jest ostatni, ponieważ nie mam wątpliwości, sprawa wojny w Ukrainie potrwa, a sytuacja na froncie nie jest różowa. Po 11 Blinken odwiedził ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Potem w Belwederze rozmawiał z prezydentem Andrzejem Dudą, a niedawno skończyło się spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem. Sekretarz stanu do Polski przyjechał wracając z Kijowa, gdzie był z ministrem spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii. Pojechaliśmy do Ukrainy, aby przypomnieć o naszym zjednoczonym i niezachwianym wsparciu dla Ukrainy, która mierzy się z rosyjską agresją. Stany Zjednoczone i Zjednoczone Królestwo, ale też inne kraje, które zebrały się, aby wspierać Ukrainę. Prezydent Zełenski domaga się od zachodnich partnerów możliwości wykorzystania przekazanej broni na terytorium Rosji. Dotychczas Stany Zjednoczone mówiły nie, ale teraz zmieniają zdanie. Bierzemy to pod uwagę, zapewniał w Warszawie Antony Blinken. Jednym z celów mojej wizyty wczoraj w Kijowie było dowiedzieć się od naszych ukraińskich partnerów, czego teraz potrzebują na polu bitwy, w tym we wschodniej Ukrainie i w innych częściach kraju. I mogę powiedzieć, że zrobimy to, co już robiliśmy. Czyli dostosujemy się w razie potrzeby, także w kwestii środków, jakie otrzymuje Ukraina, aby skutecznie się bronić przed rosyjską agresją. Z kolei szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski przypomniał, że Polska była w awangardzie państw wspierających Ukrainę od pierwszego dnia wojny. I to, według zapewnień ministra, ma się nie zmienić. Polska pozostaje zwolennikiem zwiększania presji na reżim rosyjski w celu zmuszenia go do zakończenia wojny przeciwko Ukrainie. Od początku staliśmy w awangardzie wysiłków na rzecz pomocy wojskowej i nie tylko. Polskę i Stany Zjednoczone łączy wiele. Nie tylko wspólne stanowisko w sprawie Ukrainy, podkreślali Blinken i Sikorski. Ameryka docenia nasze wysiłki w sprawie obronności. Rozwijana jest też współpraca gospodarcza, a także na polu energetyki. Przypomnijmy, że to amerykańska spółka postawi w Polsce pierwszą elektrownię jądrową. Bartosz Bielecki przygotował te relacje z wizyty Antonego Blinkena w Warszawie. Bardzo dziękuję. 17 minut po 16, teraz piosenka dnia, trójkowa. Heinz, one pochodzą z Madrytu, a gościnnie w tym utworze pojawia się pan, który pochodzi z zupełnie skądinąd, Graham Chatten, lider, wokalista formacji Fountains D.C. Stranger to nasza piosenka dnia na dziś. See you. trójka.polskieradio.pl. Tam Państwo znajdą zestaw do głosowania na pierwszą trójkę listy przebojów i ten utwór także na tej liście, w tym zestawie jest. Heinz i Grian Chatten, Stranger, to nasza piosenka dnia na 12 września, na czwartek. Jesteśmy w Łodzi dzisiaj, rozpoczął się festiwal Great September, a my popołudniową audycję nadajemy z Łódzkiego Centrum Wydarzeń i obiecywałam Państwu również łódzkie tematy. Oto pierwszy z nich. Pani Basia wraz z mężem od 45 lat prowadzi kiosk warzywny. Znajduje się ten kiosk przy ulicy Narutowicza 58 i cieszy się dużym powodzeniem wśród mieszkańców, ale w ostatnim czasie sprzedający otrzymali decyzję miasta o usunięciu kiosku. Jaki jest powód? Otóż planowana jest przebudowa pasa drogowego, która przewiduje zorganizowanie w tym miejscu terenu zielonego wraz z nasadzeniami. A teraz sytuacja. Po naszej interwencji, po wrzawie medialnej, sytuacja miała się diametralnie zmienić, a ostateczna decyzja zapadnie na początku przyszłego tygodnia. Damian Grosicki. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Pani Basiu, tydzień temu, kiedy u pani byłem, był smutek, łzy, rozpaczy i pytanie, co dalej? Spotykamy się po tygodniu i co się zmieniło? Zmieniło się. Wczoraj byliśmy z mężem w urzędzie miasta u przewodniczącego Rady Miasta. No było miło, było tak rodzinnie miło, było jeszcze czterech, znaczy z Rady Miasta. Pytali panowie, na czym nam bardziej zależy. No chcemy pracować jeszcze rok, na przyszły rok. Więcej nie chcemy. Proponowano nam nawet po remoncie Placu Dąbrowskiego, że w planach podobno jesteśmy przez panią prezydent ujęci i dwie kwiaciarki. Ale mówimy, nie, no to dla nas to już za długo. Mąż będzie miał 75 lat, ja już też po 70, więc nie wiadomo, kto komu będzie pan prezes zmieniał, mówię, a nie pracował. Dzień dobry. Chciałabym piękne przysiąść. A proszę sobie wybrać, to ja dam siatę. Czarosław. I co jeszcze? Fasolki, kilogram i brokuła. Dobrze, już damy brokuła. Wszystko wskazuje na to, że pani Basia zostanie tutaj ze swoim warzywniakiem. To dobra wiadomość. Bardzo się cieszę. Mój wnuczek nawet panią znalazł. Mówi, babcia, to jest nasz warzywniak. Jakie wnioski wyszły ze spotkania? Bartosz Domaszowicz, radny Rady Miejskiej, przewodniczący Rady Miejskiej. Po pierwsze, spore zaskoczenie. Pani Basia dowiedziała się, że została nieco wykorzystana w tej komunikacji politycznej, która się pojawiła. Tam dużo nieprawdy. Jak sama pani Basia powiedziała, od 10 lat jest w kontakcie z Urzędem Miasta Łodzi, w tym z panią prezydent, która na początku tego procesu zagwarantowała jej przez kolejne 3 lata możliwość handlu w tym miejscu, bo pierwotne plany likwidacji tej budki były już 10 lat temu. Teraz po tych 10 latach temat wraca. Wszystko zmierza ku dobremu podobno. Mamy taką nadzieję wielką, że pani Basia zostanie. Nie wyobrażamy sobie, żeby pani Basi mogło nie być. Naprawdę, bo jeszcze raz, tak jak powiedziałam, rzeczy materialne to są tylko rzeczy materialne. Raz są, raz ich nie ma. Natomiast ludzie są bezcenni. A Łódź powinna być dla ludzi. Pani Basieńko, bo ja zapomniałam wczoraj, czy ja mogę dostać jeszcze dwie cebule takie te białe i dwie czerwone? Bo wczoraj nie przyszło mi to do głowy. Dobrze? Położyliśmy na stole pani Basi takie rozwiązania najprostsze i najbardziej oczywiste, czyli możliwość prowadzenia dalej tej działalności w lokalu komunalnym nieopodal, 20 metrów dalej, ale także to, co chciała zagwarantować jej pani prezydent, czyli warzywniak na nowo przebudowanym Placu Dąbrowskiego. Pani Basia zdeklarowała, że ze względu także na swoje już zmęczenie pracą chciałaby zakończyć tą karierę. Mówi o tym, że chciałaby jeszcze przez rok handlować w tym miejscu. W tym zakresie weryfikujemy taką możliwość, jeśli chodzi o te plany inwestycyjne miasta w ciągu ulicy Narutowicza. Umówiliśmy się na powrotną informację w poniedziałek, ale jestem dobrej myśli, że uda się znaleźć porozumienie. Pani Basia będzie mogła dalej prowadzić swój handel w tym miejscu przez oczekiwany przez siebie okres czasu. Czekamy na telefon od poniedziałek, wtorek z Urzędu Miasta, no bo musi być decyzja zapaść od pani prezydent. No ale przewodniczący powiedział, że wszystko przedstawi pani prezydent, myśli, że będzie pozytywna i że w poniedziałek, wtorek do mnie mają zadzwonić i powiedzieć. Tak, tak, pani Basienko, jakby pani była taka miła, dobrze? Proszę bardzo, jedna malinka i druga malinka. No proszę, nie ma drugiej pani, takiej pani Basi. No. Dziękuję mieszkańcom, mediom, radnym, no wszystkim, którzy się za nami ujęli. Naprawdę, dziękuję bardzo. No, zadzwonię w poniedziałek albo wtorek i powiem, jaka jest decyzja ostateczna. Jasne. A dzisiaj też dziękuję, naprawdę. Nam zależy, by spokojnie odejść, pracować jeszcze przyszły rok cały i żeby to spokojnie sobie z myślą, że już koniec, przejść na emeryturę, trzeba też odpocząć. Pozdrawiamy panią Basię, dziękujemy bardzo i cóż, mogę powiedzieć, że cieszy to, że takie interwencje radiowe także mają sens. Damian Grosicki z Radia Łódź przygotował ten materiał. 22 i 7 trójek. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. A teraz zespół z Łodzi. Cool Kids of Death. Zapraszamy do reklamy. Barbara, zgadnij co to? Niskie ceny tuju, niskie ceny tuju. Wiem, Marian, wiem, to urodziny w Media Expert. Tak jest. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert. Jesteś przedsiębiorcą? Popraw dostępność swojej firmy dla osób ze szczególnymi potrzebami i zyskaj nowych klientów. Niskie oprocentowanie, częściowe umorzenie i zero dodatkowych opłat. Spraw, aby twoja firma była dostępna dla wszystkich. Więcej informacji na www.bgk.pl/dostępność+. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską. Przyznanie pożyczki uzależnione jest od pozytywnej analizy zdolności kredytowej oraz wymaganych zabezpieczeń. Szczegóły na stronie internetowej. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Czas na misję nakarmić mięsożercę. W Carrefourze filet z polskiego kurczaka 28% taniej. 14,99 za kilogram z zarejestrowaną kartą Payback, aplikacją lub kartą seniora Carrefour. Oferta ważna do 14 września. Cena przed obniżką 20,99. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o. Super obniżek poszukujesz? Masz to w Brico, bo produktów w Brico Marché tysiące, a ceny naprawdę gorące. Na rabatobranie zapraszamy. Od 11 do 14 września do minus 50% aż mamy. Regulamin dostępny na bricomarché.pl. Żegnamy reklamy. 16:30. Skrót serwisu Trójki, Artur Ewertowski. Kluby Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy wyraziły w Sejmie poparcie dla projektu nowelizacji kodeksu pracy w zakresie dodatkowego urlopu dla rodziców wcześniaków. Będą głosowały za skierowaniem go do dalszych prac w komisji. Urlop ten będzie w 100% płatny. Będzie miał długość od 8 do 15 tygodni, w zależności od hospitalizacji dziecka i tygodnia ciąży, w którym się urodzi. Na 25 lat więzienia skazał sąd apelacyjny w Białymstoku mieszkańca okolic Pisza w Warmińsko-Mazurskim za zabójstwo znajomego. W czerwcu 2020 roku 30-latek chciał od mężczyzny pisemnego oświadczenia, że zapłacił mu 2,5 tysiąca złotych, które wcześniej zasądzono dla niego w związku z pobiciem. Kiedy nie otrzymał oświadczenia i pieniędzy, pobił znajomego i utopił w stawie. Sąd ocenił, że sprawca działał z zamiarem bezpośrednim zabójstwa. Wyrok jest prawomocny. Zgoda na rażenie zachodnią bronią celów w Rosji może być obwarowana ograniczeniami, poinformował o tym ukraiński prezydent. Wyraził obawę, że Zachód zezwoli Ukraińcom na uderzenia, ale na ograniczonym dystansie. Wczoraj Zełenski rozmawiał na ten temat w Kijowie z szefami dyplomacji USA i Wielkiej Brytanii. Zaznaczył, że przez fakt, że wydawanie zgody na użycie broni przeciąga się od długiego czasu, Rosjanie zdążyli już przygotować się do ewentualnych uderzeń. To był serwis Trójki. A teraz ekonomia. Po raz pierwszy dziś po południu Marcin Jagiełowicz. Kolejne wnioski o polskie KPO spłyną do Brukseli na dniach. Tak stwierdziła dziś w Polskim Radiu minister funduszy Katarzyna Pełczyńska. A to od rytmu wypłat będzie zależało tempo inwestycji. Po pierwszym wniosku była wypłata pierwszych środków, była duża rewizja i teraz jest ten moment, kiedy chcemy złożyć na dniach od razu drugi i trzeci wniosek, tak żeby do końca roku uzyskać ponad 30 miliardów złotych, po to, żeby utrzymać płynność w tym projekcie. Otrzymane środki inwestujemy. Jeżeli otrzymujemy je później, to inwestycje, które są gotowe, no muszą czekać, aż spłyną środki. Przypomnijmy, w ramach KPO Polska ma otrzymać niemal 60 miliardów euro, w tym ponad 25 w ramach dotacji i ponad 34 miliardy w formie pożyczek. 4666 zł, tyle ma wynieść płaca minimalna w przyszłym roku. To najnowsza zapowiedź rządu, który przebił o kilkadziesiąt złotych stawkę zaproponowaną jeszcze w poniedziałek na Radzie Dialogu Społecznego. Na tę decyzję zżymają się przedsiębiorcy. Profesor Jacek Męcina z Konfederacji Lewiatan przypomina na przykład, że płaca minimalna rośnie w ogromnym tempie. W ciągu ostatnich 4 lat poszła w górę o 65%, znacznie szybciej niż krajowa średnia. Według jego wyliczeń kilkadziesiąt złotych dosypane przez rząd do płacy minimalnej będzie kosztowało firmy w przyszłym roku 2 miliardy złotych. W relacjach ze Stanami Zjednoczonymi Polska nie jest już tylko biorcą. Mamy coraz więcej do zaoferowania Amerykanom. Tak mówił dziś były premier Jerzy Buzek w czasie konferencji o polsko-amerykańskiej współpracy gospodarczej. Jak dodawał, Polacy, polscy przedsiębiorcy wnoszą ogromny wkład w system światowego bezpieczeństwa, a więc mogą oczekiwać czegoś więcej niż tylko słów o przyjaźni. Deklaracje przyjaznego nastawienia to nie to samo, co wycofanie ceł, które są na granicach Stanów Zjednoczonych wobec europejskich produktów. One ciągle są. Dodajmy, że dziś w Warszawie jest amerykański sekretarz stanu Antony Blinken. Z kolei we Frankfurcie nad Menem ekonomiści z Europejskiego Banku Centralnego zebrali się i zdecydowali po raz drugi o obniżce stóp procentowych. Główną stopę w strefie euro obcięli o 25 punktów bazowych. Na podobny ruch najpewniej za tydzień zdecydują się Amerykanie, a nasza Rada Polityki Pieniężnej na razie nieśmiało wspomina o możliwych obniżkach, ale w przyszłym roku. Po południu za franka płacimy 4,55, za euro 4,29, funt kosztuje 5 zł i 8 groszy, dolar jest po 3,88, a giełda dziś po wczorajszych spadkach odrabia. WIG20 rośnie teraz o niemal 2%. Marcin Jagiełowicz powróci o 18.30 z ekonomicznym podsumowaniem dnia. Ja przypomnę, że dziś na wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane i tam słabe, przelotne opady deszczu są możliwe, a na pozostałym obszarze zachmurzenie duże oraz całkowite, no i opady deszczu miejscami umiarkowane i silne natężenie tych opadów, a najbardziej ma padać w województwach dolnośląskim, wielkopolskim, łódzkim i kujawsko-pomorskim. Na północnym zachodzie, zachodzie i w centrum od 12 do 17 stopni, w rejonach podgórskich najchłodniej około 10 stopni, na pozostałym obszarze od 18 do 24 stopni Celsjusza. Audycja popołudniowa w Trójce dzisiaj z Łodzi, z łódzkiego centrum wydarzeń. Dzisiaj rozpoczyna się festiwal Great September, któremu Trójka patronuje. Wystąpi na festiwalu Tomek Makowiecki. Now, when you're gone, I forget to wash the dishes after lunch. Now, we don't talk. But I can't forget the words you like so much. I just ignore almost all late phone calls from the persons we both know. When it's cold, I think of our holidays in a row. If you just could see how much I've changed, I wish you would. Love. Tomasz Makowiecki pojawi się na festiwalu Great September, a ten utwór, którego wysłuchaliśmy, nosi tytuł Holidays in Rome, ale my oczywiście nie w Rzymie, ależ to piękna konferencjerka radiowa, tylko w Łodzi. Prawda, jak gładko to przeprowadziłam? Bardzo się cieszę, że obok mnie gościni Katarzyna Dyzio. Dzień dobry. Dzień dobry. No i kontynuujemy wątki łódzkie. Katarzyna Dyzio jest dyrektorką Fabryki Aktywności Miejskiej. Tego typu miejsca i tego typu przedsięwzięcia zawsze są niesamowicie interesujące, bo to takie miejsca buzują. I z tego, co sprawdzałam w mediach społecznościowych na stronie Fabryki Aktywności Miejskiej, u was jest tak samo. Ale zanim opowiemy o tym, co się dzieje, to opowiedz o tym miejscu. Kiedy powstało, w jakiej jest przestrzeni, bo to też jest ważne. Na Tuwima w Łodzi. Tak. I co jest ideą przyświecającą temu miejscu? Tuwima 10, bo taki mamy adres, to właściwie centrum miasta, co nas bardzo cieszy, bo to jest trochę takie serce miasta. A w Fabryce Aktywności Miejskiej, ta nazwa też nie jest bez przyczyny, bo dawna fabryka Wagnera, który w Łodzi spotkacie wiele fabryk, to miejsce odrestaurowane i teraz zamiast przyrządów tutaj krawieckich tworzymy aktywność. Taki jest nasz cel. Działamy od 2022 roku i jesteśmy częścią Urzędu Miasta Łodzi, co wielu nas odwiedzających trochę czasem zaskakuje, jak im to mówimy. I takimi naszymi głównymi działaniami to właśnie włączanie mieszkańców w proces taki współdecydowania o mieście, o tym, żeby mogli się wypowiedzieć, ale też podzielić swoimi pasjami. Mamy spotkania, warsztaty, konsultacje i udaje nam się trafić do różnych grup wiekowych, do różnych grup zainteresowań. Mamy osoby, które po prostu chcą porozmawiać o tym, co się dzieje w mieście. Regularnie prowadzimy konsultacje społeczne. Ale też zapraszamy do współtworzenia tego miejsca. Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi, które bardzo często one inicjują jakieś działania. My dajemy im tylko przestrzeń, czasem trochę wsparcia merytorycznego. Czasem dajemy jakieś drobne środki w ramach mikrograntów, żeby dostali taki impuls do działania. No i wszystko się dzieje i dzieje się naprawdę fajnie. Myślę, że od takich naszych marzeń, jak tworzyliśmy to miejsce, minęło już ponad 2 lata i przerosło to nasze oczekiwania. Mamy super zespół i wszystkich was zapraszamy, bo myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. A jakie były te marzenia? Marzenia, żeby mieszkańcy mieli taką fajną przestrzeń, takie transparentne miejsce, w którym mogą przyjść ze swoimi problemami, wyzwaniami, ale też gdzie będą się czuć jak u siebie. To teraz muszę zapytać o te wyzwania i problemy, z którymi przychodzą mieszkańcy. Bo powiedziałaś też, że zdziwieni są czasami, że Fabryka Aktywności Miejskiej jest częścią czy placówką, która przynależy do Urzędu Miejskiego. Więc dlaczego to jest dla nich dziwne? To jest dla nich dziwne, bo czasem myślą, że jesteśmy instytucją kultury. Potem jak wychodzimy z konsultacjami społecznymi, nie wiem, w przyszłym tygodniu będziemy rozmawiać, robić warsztaty o takim dużym placu. W Łodzi 4 czerwca, plac się nazywa 4 czerwca, natomiast same warsztaty są 19 września, to tak zaczynają, to właściwie o co chodzi w tym, ale też w fabryce działa kilka zespołów i jeden z nich to właśnie taki zespół włączania społecznego, integracji społecznej, gdzie mieszkańcy mogą przyjść z takim własnym problemem, czasem zagubieni. Czasem też są to cudzoziemcy, którzy szukają swojego miejsca w tym mieście i bardzo chętnie angażują się w różne projekty, ale też ich wspieramy tak zwyczajnie, prowadząc inne poza fabryką. Fabryka też współtworzy takie miejsca jak na przykład Centrum Wielokulturowe. To jest dla nas szalenie ważne, żeby jak ktoś gdzieś się gubi trochę w mieście, w urzędzie, trochę nie wie, ma jakiś pomysł, ale nie wie co z nim zrobić, albo brakuje mu jakichś drobnych funduszy, to może przyjść do nas. Też oczywiście, bo mamy też zespół na przykład budżetu obywatelskiego, który we wszystkich dużych miastach jest. Ten proces, my właściwie już za chwilę ruszamy z głosowaniem, bo od 1 października będzie można głosować na projekty z budżetu obywatelskiego, a łodzianie jak co roku dopisali, złożyli ponad 1000 projektów, więc też do nas warto o tym pamiętać. Przychodzą, żebyśmy wspólnie napisali jakiś wniosek. Albo po prostu im pomogli formalnie. Mhm. Także dużo tego, dużo pomysłów, dużo potrzeb, ale też wpisaliśmy się, myślę, że już na stałe, w taką aktywną część tego miasta. I w tym momencie takim naszym wyzwaniem jest bardziej, komu czasem musimy, takie odpowiedź na pytanie, komu czasem musimy odmówić, bo na przykład nie brakuje nam już przestrzeni. Albo przełożyć coś na późniejszy termin, na przykład. Tak, kalendarz mamy już do końca roku zapewniony. No to w takim razie porozmawiajmy o tym, co w najbliższym czasie w Fabryce Aktywności Miejskiej. W najbliższym czasie, to właściwie już jutro, będzie miał swój wernisaż Peter Baliński, który jest wspaniałym fotografem, znanym na całym świecie. On przede wszystkim robi portrety, znany chyba głównie osobom, które interesują się modą. I mamy to szczęście, że jest Polakiem, który na stałe działa w Toronto, w Nowym Jorku. I zgłosił się do nas i ma swoją pierwszą wystawę w Polsce, właśnie u nas, w Fabryce Aktywności, ale też w ramach wystaw odwiedza nas też dużo młodych artystów łódzkich, za co jesteśmy bardzo wdzięczni, że dają nam szansę też no też podzielić się ich sztuką właśnie z nami. W przyszłym tygodniu zapraszamy mieszkańców na konsultacje społeczne. Odbędą się też spotkania dedykowane już tym mieszkańcom, którzy mają wcześniejszy numer PESEL, bo mamy Akademię na przykład Pozytywnego Seniora. Pięknie to ujęłaś. Także to kiedyś pożyczyłam od takiej naszej jednej aktywnej seniorki, która u nas działa w fabryce. Ale co chcę powiedzieć, to, bo tego jest mnóstwo, ale chciałabym Państwa bardzo serdecznie zaprosić do śledzenia naszych social mediów, do naszego Facebooka i do naszego Instagrama. Jesteśmy pod Fabryką Aktywności Miejskiej i staramy się tam wrzucać harmonogram z wyprzedzeniem, ze wszystkimi otwartymi wydarzeniami, a jeśli ktoś ma ochotę, to też zapraszamy oczywiście do współpracy. Bardzo dużo wydarzeń i rzeczywiście duża rozpiętość, jeśli chodzi o działalność. Katarzyna Dyzio, dyrektorka Fabryki Aktywności Miejskiej, bardzo Ci dziękuję za wizytę. Bardzo dziękuję za zaproszenie. W Trójce w Łodzi, a my teraz słuchamy muzyki. Wonder Horse i Arizona to jedna z nowości na naszej antenie i utwór, który znajdą Państwo w zestawie do głosowania na pierwszą trójkę listę przebojów. Tematy łódzkie dzisiaj u nas po południówce, ale nie tylko. To też zapowiadałam. Teraz o tych, którzy lub które wiedzą wszystko. Kto, z kim, gdzie i dlaczego. W dobie smartfonów śledzenie użytkowników i podsuwanie im spersonalizowanych reklam to oczywiście chleb powszedni. Wszyscy się kiedyś na to natknęliśmy lub nacięliśmy, ale okazuje się, że wkrótce to samo może się dziać w samochodzie, bo firma Ford zgłosiła właśnie patent na system generowania no takich właśnie skrojonych na miarę reklam, które będą wyświetlane na ekranach multimedialnych aut. Kuba Witkowski. Prosty kokpit w samochodzie to już przeszłość. Dziś uruchomienie klimatyzacji, radia czy ustawienie fotela wymaga użycia ekranu dotykowego. To za dużo tego wszystkiego i ludzie nie mogą się skoncentrować na jeździe. Pani ma tutaj wyświetlacz taki multimedialny? Mam. I co on potrafi? Nie wiem, mam łączone tylko radio i widzę panel radio, nic więcej. Wiele osób się pyta, dlaczego oni to robią na tych ekranach dotykowych. Marcin Maj z serwisu Niebezpiecznik. Odpowiedź jest prostsza niż się wydaje, ponieważ produkcja jednego ekranu dotykowego i wstawienie go do auta jest technicznie mniej problemowe niż zrobienie w nim kilku fizycznych przełączników, może być nawet w dzisiejszym ujęciu tańsze. Ekrany dotykowe, podobnie jak smartfony, mogą skutecznie rozpraszać kierowców, prowadząc do opóźnionej reakcji i do zwiększonego ryzyka wypadków. Mikołaj Krupiński z Instytutu Transportu Samochodowego. I nie bez przyczyny Europejska Organizacja Euro NCAP już teraz planuje wprowadzić zmiany w ocenie bezpieczeństwa samochodów, właśnie ograniczając użycie ekranów dla kluczowych funkcji pojazdów. Ale Europa to nie Stany Zjednoczone i tam firma Ford zgłosiła patent na, uwaga, system wyświetlający w aucie spersonalizowane reklamy. To jest głupie, moim zdaniem, tak brzydko mówiąc. Kiepski pomysł. No bo samochód jest do przemieszczania, do poruszania się między punktem A a punktem B, a nie do tego, żeby oglądać reklamy. Ale Ford najwyraźniej jest innego zdania i chce śledzić to, gdzie jedziemy, z kim jedziemy oraz o czym i jak rozmawiamy. Samochody od pewnego czasu stają się komputerami na kółkach i przyjmijmy to do wiadomości. I były już pomysły o wiele bardziej radykalne niż ten pomysł Forda. Przykładowo proponowano, żeby samochody różnych wersji wyposażeniowych były produkowane dokładnie tak samo, natomiast odpowiednia aktualizacja oprogramowania miała włączać i wyłączać funkcje. Co pani o tym sądzi? No ja osobiście nie jestem za tym. A dlaczego? No, bo to jest za duże wchodzenie w nasze życie. Faktycznie, są zamknięte drzwi, mamy zamkniętą przestrzeń, mamy tą swoją przestrzeń, a w tym momencie już jej mieć nie będziemy. Jedziemy za 10 km, ktoś nas zatrzymuje i podaje nam kole, bo akurat takim tak wyszło, że w tym momencie my to potrzebujemy. Pomysł na wyświetlanie spersonalizowanych reklam w samochodach, bazujący na analizie rozmów i danych o podróżach, w mojej ocenie budzi pewne poważne wątpliwości, to zarówno pod kątem etyki, jak i samego bezpieczeństwa. Każde wprowadzenie nowej funkcji związanej ze śledzeniem może tworzyć nowe zagrożenia dla prywatności i w to nie wątpię. Każde wprowadzenie nowej funkcji związane na przykład z nowatorskimi metodami sterowania rodzi zagrożenie ataków, które skończą się na przykład jakimś złośliwym sterowaniem pojazdem. Cóż, za kilka lat może się więc okazać, że nasz mechanik to już bardziej informatyk i to ze specjalnością w cyberbezpieczeństwie. Kuba Witkowski zajął się tematem. Co Państwo na to? 22,7 trójek albo zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Paulina Przybysz dzisiaj obchodzi urodziny. We wtorek gościła w programie Moniki Bożym. Przyjemność po mojej stronie, a teraz zaśpiewa razem z siostrą. Całą noc moje serce szuka miejsca, gdzie muzyka wciąż gra. Pragnę być pośród ludzi, którzy czują, jak się klaszę na dwa. No chodź ze mną, pokaż mi to jedno z miejsc, które w tym mieście są tak jak ty. Jedno z miejsc, które w tym nie.